حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه ویدا د حضرت خدیجی بی بی رواره دی خواه لوی شان والا صحابی دی. قال اغوی حکیم ابن حزام شاگردانو تلگیا دی اغوی سوی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی البیعانی د بیعان معنا کوي خرڅون کې اغستون کې. البیعان خرڅون کې او اغستون کې بل خيار دا په اختیار دي. خرڅون کې او اغستون کې دا په اختیار دي. ما لم يتفرقا چې کمه پورې سره دا دواړه جدا شي ویني بل شي ویني. ما لم يتفرقا تر کمه پورې چې دا دواړه سره بیل شوي ني دسې وی. او قال یا دسې وی دراوی شک دی چې حتی يتفرقا تر دې پورې چې دا دواړه سره جدا شي. و ان صدقا که دې دواړو سره رښتیا ووي بایې د مبیعې په باره کې رښتیا ووي مشتري د پیسو په باره کې رښتیا ووي. و این صدقه کچر ریختی اوی دی دوارو و بینا او بیان که دی دوارو عیب پا مبیعه که عیب دی پا پیسو که عیب دی دی بیان که نو بوری کلهما برکت پا واچولیش دی دوارو لا فی البیع پا بیع که فی بیعهما پا بیع دی دوارو که. و این کذبا که دی دوارو دروغوی اغه په غوا خرسی دروغ ویش سوار لسره شو دکې منسکې لسم نکې. و ان کذبا کدی دواړو دروغ وی او کتا و کتما او دی دواړو پټ کا عیب و مبیعه کې عیب دی یا په بل طرف ته سمن کې عیب دی او دی پټ کا بیان نکا نو موهقت ختم بکړی شي برکت و بیعه ما برکت د بیعه د دی دوارو. مسئله داوه بایه او مشتری دا په اختیار دی. ما لم یتفرقا چه کمی پوری سر بیل شوی نی. مجلس تی پا مجلس که یو سری وی الک ما پتا دا سیس خرس که پتا می دا سیس خرس که دا ایجاب شوخه. تالا پا دی مجلس که اختیار دی کتا وی خا او کتا وی نا. خیال دا سیس می پتا باندی خرس که دا مجلس لا ختم ندی او په دې مجلس کې ته وامی غستو ام سیده که وی نی اخلم مال دې ته خیار قبول وی خواه هدایه که دې ته وی خیار قبول. یو سړی وی دا شی می دا باندی خرس که یا زتا تا وی دا سیس پا ما خرس که ایجابو شو استالا چه دی نو خیار دا قبل دو دی کوی خا ام سیده و کوی نخا ام سیده ده تا خیار قبول وی دا خیار قبول دا پا مجلس کی چه مجلس ختم شو بیا نه دا سیز می پتا خرس کو تلار شبار بیا راش ما واغست هن دا بیا دا سر بیا خبره ده دا سیز پا ما خرس که پا مجلس که وی خا تیک ده خوکتا مجلس ختم شو او بیا وی خا ده سی نده ده با بیا ده سر بیا معامله ده خو اوشو اوس یو بلا مسئله ده. ما وی ده شیم ده باندی خرس که تا وی ده سیز ما واغستو ایجاب موشو قبول موشو ده دی نده پس ده بیع کامل شو کنه د بیع د ختمېدو یو بل اختیار شته دا سیز می دا بانده خرس که تاوی ما واغشت. ایجاب مو شو، قبول مو شو. دا دی نپس چه دی دا دی بیع دا فسخه که دو دا ختمه دو اختیار پا دی دوو که یو لشته که نشته. امام شافی رحمه الله وی اوشته. حکم پرشته چه دا مجلس نی ختم. دا سیز می دا بانده خرس که. تاوی ما واغشت. خدا مجلس لا ختم نه دی اوس کدی که زه د خپل خبره نه واپس کیږم ام سیده که ته د خپل خبره نه واپس کیږی ام سیده د امام شافی سی وی دی ورته خیار مجلس وی خیار مجلس چې تاسو ته وکي هغه وی وګوره رسول الله وی کنه البیعان خرسون کې او اغستون کې بل خیار دا په اختیار دی مراد د خیار نه څه دی خیار مجلس ما لم يتفرقا خوش کمی پوری دا مجلس نه دا سر خوارشی وینی مجلس آیه وی که مجلس ختم شو بس بی اختیار نشته دا دوی وی حضرت امام سیب امام محمد سیب حضرت سفیان سوری لوی لوی علما وی نه بچی جابو شو و قبولو شو بس بیع کامل شو اوس چه دی بغیر در رضا نه در رضا د یو نه بل ته د اختیار نشته چې زه نه منم ما وی بیع دا شی مې د باندې خرڅ که ته وی ما واغش وروسته ویم یاره زه پوی نه شم نه خرڅوم ماله دا خیار شته نه ته وی یاره ما واغش ته پوی نه شم نه یلم او زه یې درسره نه منم تا له خیار شته چې دا بیع ماته کړي امام شافی سے وی او خیار مجلس ولشتا من وایو خیار مجلس نشتا بیع تمام شو مدلی خیال لري خیار مجلس چې ایجاب موشی قبول موشی دا شی می ده باندې خرص کا تم ما واغس بس بیع تمام شو په دې مجلس کې کوس یو سړی واپس کیږي د خپل خبرې نه نشي واپس کیږي امام شافعی رحمه الله وی بیا دی حدیث سره څنګه سشل کوي حدیث کې خدا راضی البیعان خرسون کې او اغستون کې بل خیار دا په خیار سره دی په اختیار دی من ورته جواب کو مراد دلته د خیار نه خیاری مجلس نه دی مراد د خیار نه خیاری قبول لی خیاری قبولو دا شی می ده باندې در خرس که پا دی مجلس که تا دی اختیار ده کوه وامی غست و ام ویلی شو کوه نیخلمه ام نه حکمی پوری چه دا مجلس وی او که مجلس سر ختم شو باز بیا دا غنیشت تا دی خیار نشت ریاض خیال ده البیعان خرسون که او غستون که بل خیار دا پا خیار سر دی مراد دا خیار نه خیاری کبول لی خدا خیار ولی کمی پوری دی ما لم يتفرقا چه کمی پور سر دا دوال جدا شوی نی دا جدا که دو سمطلب امام شافی سی وی مراد دا جدا که دو نه دا بدنونو جدا کی دلی زوتا سر دا مجلس که ناستی تا لار شی زو دل تا پادشم تا لار شی یا زو لار شم تا دل تا پادشی یا دوال سر لار شو سر بیل شو مطلب دا دا مجلس ختم شی د مجلس نه پس بیا دی وی خیاری دغه نشته د خیار مجلس کمې پورې چې سره دا دواړه بیل شي ویني موږ ورته وایي نه مړه سبق دی نه دی ویلی خدای دې په خیر کا مراد دلته د بیلیدلو نه د بدن بیلیدل نه دی تفرق بالابدان نه دی چې زه ورته سره بیل شو مراد د بیلی دلو نه او د جدا کیدلو نه هغه تفرق بل اقوال دی اوس ګوره دا شی مې د باندې خرڅ که ته وتړلی شوې یا به وې او یا به وې نه خو که تا او وې موږ څه وایو بس سره بیل شو موږ ویل که خبره څه شوه ختم شوه نو دلته مراد د بیلیدلو نه بیلیدل د خبرې دي مطلب دا دی ما درته وی دا شی می د باندې خرص کو تعالی اختیار شته، خو کتا وی او بس خبره ختم شو سره بیل شو، دا او نه پس بیا تعالی اختیار هغه نشته. تاسو به سوال وکئ چې چرته کې د جدا کیدلو په خبرو کې چرته کې جدا کیدل دا قرآن کې استعمال شوی دی؟ وی او کنه د ښځې او د خاون باره کې څه وی؟ و ان یتفرقا یغنی الله کلا من ساعته، که دا ښځه او خاون سره جدا شو هلته مراد د جدا کیدو نه جدا کیدل په طلاقو دی، او طلاق خلک په بدن ورکوي که په خولې ورکوي؟ په خولې ورکوي. نو هلته مراد د جدا کیدلو نه د خولې جدا کیدل دی. مطلب دا شو چې ایجاب شو قبول شو بس سره بیل شو خبره ختم شوه، بیا بل لده اختیار نشته چې لکه زینالم یا زن خرسوم. البیعان خرسون کې وغستون کې بل خیار، دا په خیار سره دی، مراد د خیار نسه دی خیار قبول. یو وته وی ما د باندې خرس کو دی بل لوس خیار شته کوي او کوي نه. ما لم یتفرقا چې کمې پورې دا دواړه سره جدا شوي دي، جدا کیدلو نه مراد د خبرې جدا کیدل دي چې خبره ختمه شوي دي. خبره خلک کله ختمیږي چې هغه بل قبول کړي. و ان صدقا که دې دواړو رښتیا وې، و بینا او دې دواړو بیان که عیب، نبورک لهما برکت په واچولی شي دې دواړو له فی بیعهما په بیع د دې دواړو کې. و ان کذبا که دې دواړو دروغ وې، و کتما او پټې که عیب، نو محقت بی بر نو څه دې ختم به کړی شي برکت و بیعهما برکت د بیع د دې دواړو. بابو بیع الخلط من التمر، بل سر نمک دی دا باب دی د خرڅولو د ګډو وړو کجورو، د ګډو وړو کجورې یو طرف ته مطلب دی کجورې دی او خم پکې شته او خراب هم پکې شته، ګډې وړې دي او دا ګډې وړې کجورې تاسو په نورو ګډو وړو باندې خرڅوئ دا څنګه دي؟ دې کې زیاتې کمې دا جایز دی که نه دی جایز؟ زما سره کجورې دي کمزورې دي، تا سره کجورې دي ښه دي، زه درته وایم دوه سیره کجورې به درکړم ته ماله یو سیر کجورې راکړه، دا خرڅول جایز دي؟ نه، دا سود راځي. زما سره ښه کجورې دي تا سره خرابې کجورې دي او دا سیر په سیر خرڅو جایز دي؟ بالکل جایز. بابو بیع الخلط دا باب دی د خرڅولو د غګډو وړو منت تمرې د کجورو، کجورې دي په هغې کې قسمه قسم کجورې سره ګډې وړې شوي دي، مختلفې کجورې دي او تاسو دا مختلفې کجورې په نورو باندې خرڅوئ، نو دا څه دي؟ جایز دي. حضرت ابو سعید خدری وی کنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع. قال ابو سعید وی کنا نرزق من طبا راکول شوی تمر الجمع کجور مختلفه. ابو سعید سیوی زمان باخ که با کجور که دی خو جمع منه مختلف کجور خب هم پکی وی گرد خراب هم پکی وی مدلی خیان لی من تبا را کول شوی، یعنی زمان پا باخ که با که دی کنا نرزقو من تبا را کول شوی تمر الجمع کجور مختلف، زمان باخ که با مختلف کجور که دی دا جمع مانا که و هو الخلط من التمر چاگا لغا دی دا گڑی کجوری. و کنا نبیعو او منگ با خرسولی دا کمزورې دا غړې وړې کجوري ا سواین دو پیمانه بساعن پيو خيسته کجورو دو پیمانه کجوري و مونږ را واغشتې دو دړې او پيو دړې خه کجورو وم خرسې کړې مونږ سره خه کجوري وینا وکنا نبيعو مونږ به خرسولې سواین دو پیمانه به دغه کمزورو کجورو بساعن پيو پیمانه د خه کجورو خیر چې دا خبره پیغمبر علیه السلام ته ورسېده نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وینا دا سود دی ګوري یو دړې کجوره خو په دوه دړو کجورو کمزورو باندې مه خرڅوي دقسې جنس چې په جنس خرڅوي نو جن چې په جن خرڅوي نو خوره دی سره یو شی دی اوس اوړه خرڅې ښه اوړه خرڅې یو کټوري په کمزور او سرو وړو دو کټورو باندې دا خو جایز نه دی لکه چې جنس په جنس خرڅې نو زیاتې پکې جایز نه دی فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لا سواینې تاسو مه خرڅوئ دوه پیمانې بی سواینه په یو پیمانه لا سواینې تاسو مه خرڅوئ دوه پیمانې کمزورې کجورې بی سواین په یو پیمانه ښه کجورو یو ولا درهمینې او مخرسوي 2 روپۍ به درهمن په 1 روپۍ باندې 2 روپۍ راواله ازړی وی او هغه خرڅ کې په 1 روپۍ باندې چې هغه نوی وی نو دا مکوي د کم د قدغه جنس چې په جنس خرڅوي زیاتې پکې چې تاسو کوي دا سود دی خا باب ما قیل فی اللحام والجزار لحام وخ خرسون کی دا دا وخ دا خرسول دا کاروبار دا جایز دی که دا جایز ندی والجزار قصابی کول جزار اغه سړی ته وای چې هغه شی حلال کی او بیا ټک ټوکی کی دا کاروبار دا جایز دی که دا جایز نه دی ځینې خلک وایي قصابي دا سپیره کار دی ځکه چې د ډېرو سارو ساګانې وادي د ورځې هر قصاب څلور پنځه سروي حلالوي هلکه دا خو ظلم دی دا څه کوئ نو ما وایي بعضې خلک قصابې ته ښه نه وایي داسې د غوښې خرڅولو ته دا ښه نه وایي امام بخاري په سر نمک دی چې هلکه چا ویلي دي چې ښه نه دي قصابی هم جایز دا وخی خرسولا هم دا جایز دی لحام مانا کوه بائع اللحم وخی خرسون که جزار مانا دی ساروی چه دا غکی تک تو که یلالی باب ما قیلا دا باب دی دا حقی چه ویلی شوی دی فی اللحام پا بارا دا وخی خرسون کی که والجزار یو دا قصاب کی دا قصابی کول چې دی مراد دا قصابی نه دلته دا حلالول او ټک ټوک کول دا جایز دی که دا جایز نه دی نو دی به درته دا ثابته کړي چې بالکل دا جایز دی حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنہ وی جاء رجل راغی یو سړی من الانصار د انصارو د مدینه د انصارو یو سړی دی یو کنا چې ویلی کیږي هغه ته ابا شعیب ابو شعیب دغه سړی راغی او دې سړی ته خلک څه وایي ابو شعیب په دې نامه باندې مشهور و اوس رسول الله یې ولیده چې د څو ورځو هغه نار و چې راغی او دا حالات یې ولیدل نو ډېر خفه شو نو لاړ خپل دکان ته او د هغه یو نوکر و نوکر هغه ته وایي چې هلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولیده چې خوراک ته ضرورت و ته داسې چل وکړه چې د یو پنځو کسانو غوښه تیاره کړه پنځو کسانو څلور به نوري یو به رسول الله هغه غوښه تیاره کړه هغه کساب یې وخت دغه دکان یې وخت تیار کړ. چې ګورو رسول الله راغی، اوس وسره یو سړی توفیلی یو ځای شوی دی شپږم. توفیلی دې ته وایي چې دعوت تینې ورکړې او بې دعوته ځي. چې پیغمبر اسلام ورغی هغوی سره میلاو شو، وایي هلکه دا سړی بې دعوته راغلی دی، که ورته اجازه کې اجازه وکړو، که اجازه ورته نه کې مه کوه وته. هغه وایي حضرت زما ورته اجازه ده. اوس وګورئ دغه سړی دی او د غوښې کاروبار یې کو، پیغمبر علیه السلام په هغه باندې انکار ونه کړ. شهدکه دا د غوښې کاروبار ولې کوې؟ بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای ته ورغی، اول ته ډوډۍ مو خوړه. فقال د ابو شعیب وی لغلام له خپل غلام ته، د خپل غلام ته ووی، هغه غلام څنګه و؟ قصاب، چې هغه قصاب و. د قصاب او د جزار یو معنا ده، چې هغه قصاب و. نو څو ګورئ، د قصاب ته وایي، د صحابو زمانه کې دا قصابي کېده، او چې قصابي کې خو بیا به یې خرڅیم که نه. څه ورته وایي؟ اجعل لي تتیارک مال طعاما، ډوډۍ څومره ډوډۍ؟ یکفی خمستن، چې هغه کافي کېږي پنځو کسانو له. هلکه ډوډۍ څه لکې؟ وایي فإني أريدو، زه اراده کومه، ان ادعو النبی صلی الله علیه وسلم، چې زه دعوت ورکم پیغمبر علیه السلام له. دا مې اراده ده چې زه پیغمبر له دعوت ورکم. خو دعوت ورکومه خو څنګه؟ خامس و خمسه، په داسې حال کې چې په پنځم به د پنځو وي، په پنځو کې به یو دی وي. پنځه کسان به وي، څلور به نور وي، یو به دی. ستاسو دا حشه وایي بهتره دا ده چې تاسو داسې مشهور سړي له دعوت ورکوي، نو دوه درې چې د هغه ملګري هغې له هم پکې دغه ورکې دعوت ورکې، کوم چې هغه سره هر وخت کې ناست او پاستې. رسول الله له دعوت ورکوي، خو ورسره څلورو کسانو نورو له هم دغه ورکوي دعوت. ښه، فإني قد عرفت، یقینا ما پېژندلې دی، فی وجهه، په مخ دغه کې، الجوع، نخه د لوږې. ما د پیغمبر علیه الصلات والسلام په مخ به باره کې لوږه معلومه کړې ده، هغه د څو ورځو نه وږې دی. فدعاهم رسول الله، فدعاهم، دې سړي راوبلل دا پنځه کسان. فجاء رسول الله، راغی، او معهم، د دوی سره، رجل، بل سړی و. پنځه کسه دوی و، شپږم ورسره بل و. دې ته خلک توفیلي وایي. اوس مدلی چې د چا دعوت له خوځې که نه، او تا ته یې څو کسه ښودلي، او شپږم د سره بل یو ځای شوي وي، هغه کور والا به وایي دا دوی راوستی دی. نو کور والا پوهې که چې لکه ګورې دا موږ نه دی راوستی، هسې راغلی دی، که پرېدی یې پرېږده، او که نه یې پرېږدی مه یې پرېږده. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ووي، ان هذا، یقینا دا کس چې دی، قد تابعنا، تابعنا، هغه زمونږ پسې راغلی دی، زمونږ یې تابعداري کړې ده. فإن شئت، که چېرې ستا خوښه وي، ان تأذن له، چې ته اجازه وکړې دې ته، نو فأذن له، اجازه ورته وکړه، که اجازه کولې وله خوښه وي، اجازه ورته وکړه. وإن شئت، او که ستا خوښه وي، ان يرجع، چې دې واپس لاړ شي، نو رجع، واپس به لاړ شي، تا دې اختیار دی. هغه هم ډېر ښه سړی و. فقال، نو هغه ووی چې نه حضرت، لا، زه واپس کوم نه، بل قد اذنت له، بلکې ما هغه ته اجازه کړې ده. دلته هم دا ستاسو حاشه وایي چې داسې مشهور کس له دغه ور دعوت ورکوي، نو چې څو کسه دې ویلي ورته، داسې د یو کس دوو کسو زیات تیاری وکړه. ښه، پنځو کسه دغه دې کړې دی، چې پنځه کسه راشي، نو ښه خبره دا دی چې د شپږو د اوو کسانو دغه وکړي تیاری وکړي، هسې نه منځ کې چېرته ورسره بل کس راشي. فقال، نو دې سړي وویل چې لا حضرت، زه نه واپس کوم، بل قد اذنت له، ما ده ته اجازه کړې ده. باب ما دا باب دی د هغې یمحق الکذب والکتمان چې برکت ختمی دروغ او پټول فل بای ای په بای اکی الکه شیخ ارسی پکې دروغ وی وی په لا قسم چې سور لسیر شو د کی دروغ وی یا والکتمان پټول په مبیع کې د عیب دی او تا هغه عیب ښکاره کوې نه الکه چې دا دروغ وی او عیب پټی په دې بیعه کې به ګورې خیر او برکت نی نو که چېرې په مبیعه کې برکت او پیسې دې واغېشتې هغه پیسو کې به د هغوی برکت نی که مثلا ستا په پیسو کې څه عیب دی دا دغه دی چې تا دا شی واغېشته الله به دې شي کې دله برکت در نه کړي باب ما یمحق الکذب دا باب دی د هغې چې برکت ختموي دروغ والکتمان او پټول د عیب فی البیع په بیعه کې دا هماغه تیر شو حکیم ابن حزام دی عن النبی صلی الله علیه وسلم هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي قال رسول الله وی البیعان دغه اوس تیر شو خرڅونکي او اغستونکي بالخیار دا په اختیار دی مراد د خیار نه څه دی خیار قبول ما لم یتفرقا چې کمې پورې سره دې دواړو خبره ختمه کړي نی او قال یا داسې وایي چې حتی یتفرقا تر دې پورې چې دا دواړه سره جدا شي او خبره ختم کړي فان صدقا که دې دواړو رښتیا ووي بایې په خپله مبیعه کې څه عیب دی لکه دا کور د باندې خرڅوم خو ګورې دا یاد ساته د پلاني دیوال کې دا عیب دی الکه دا چت مې پی اچولې دی خو ګورې دا لرګي نه دي دا وینو وهلي دي یا الکه دا کور د باندې خرڅومه خو ګورې یاد ساته د باران موسم چې راشي که نه نو بیا ګورې اوبه راځي دی کې جمع کیږي دا دغه دې ووي و ان صدقه که دې دواړو سره رښتیا ووي و بینا او دې دواړو سره بیان که هغه عیب چې په مبیعه کې عیبي یا په پیسو کې عیبي نو بورک لهما برکت په واچولی شي دې دواړو له فی بیعهما په بیعه د دې دواړو کې بایې ته به الله په پیسو کې برکت واچوي مشتری ته به الله تعالی په مبیعه کې برکت واچوي و ان کتما او که دې دواړو پټ که عیبونه مبیعه کې ماوی عیب دی یا په پیسو کې څه عیب دی و کذبا او دې دواړو سره دروغ ووي نو محقت ختم بکړی شي برکت بیعهما برکت د بیع د دې دواړو د امام بخاري رحمه الله تاسو ته مسله وکړه چې خرڅول کوی اغشتل کوی خاص کر دوکانداران رونه خو ګورې د دې یو دغه کوی چې په شي کې معیبي ښکاره ورته وایه وروره ګورې دا عیب پکې دی الله به دله برکت درکړي چې څه خبرې پکې پوره وضاحت کوه الکه دا شی داسې دی دا داسې دی دا داسې دی که الې واله که نه الې ماله بابو قول الله تعالی دا باب دی د دې قول د الله هدایي استاذ د سود مسله کوي الکه کاروبار کوی خو ګورې د سود نه ځان ساتی سود دې ته وایي ریبا چې جنس په جنس خرڅی جنس په خپل جنس خرڅی خو یو طرف ته زیاتې او بل طرف ته کمی دا زیاتې او کمی دا سود دی جنس دې په خپل جنس خرڅی غنم په غنمو خرڅی جوار په جوارو خرڅی کجورې په کجورو خرڅی روبشې په اوربشو خرڅی خو یو طرف ته زیات او بل طرف ته کم دا دغه دی دا څه دی سود دی اوس که جنس په غیر جنس خرڅوی نو زیاتې او کمې پکې جایز دی ښه اوس ټیرونه دي او ټیرونه په پیسو خرڅی اوس د لس زرو روپو ټیر ته په شل زره خرڅی خرڅوی تا ته چا ویلي دا سود نه دی ځکه یو طرف ته ټیر دی بل طرف ته پیسې دي. دا سود نه نه ظلم بهی به خو سود نه دی چې جنس په جنس او جوار په جوار غنم وخرڅې زیاتې جایز دی. لس منه غنم دی او شل منه جوار دی او دا لس منه غنم په شل منه جوار وخرڅې زیاتې دغه دی جایز دی. چې جنس خلاف الجنس باندې خرڅې زیاتې جایز او چې جنس په جنس باندې نو بیا زیاتې کمې دا جایز نه. کجوره په کجورو جوار په جوار اوربش په اوربشو سره په سرو سپین په سپینو یا مثلا دا روپۍ دي د وطن روپۍ د وطن په روپۍ خرڅې یو طرف ته زیات او بل طرف ته کم دا دغه دی جایز نه دی. باب قول الله تعالی دا باب دی د تفسیر د دې قول الله یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تاکلوا الربا تاسو مخوره سود مراد د خوراک نه معامله د خطا سو معامله مکوئ د سود اضعافا مضاعفا دوچن دوچن کړی شوی اسم سود حرام دی او چې دا بیا دوچن دوچن کې نو بیا خو لا حرام دی. د مکې مکرمې او د طیب د خلکو به سره خپلو کې سودو سود معاملې کولې شی بیا پې دغه کو پیسې بیا ورکړې وایي دا مې دله مثلا 200 روپۍ درکړې په 40 روپۍ سودو کال لپاره چې کال به پوره شو د ده به پې 240 کې دی هغه سره به نه وي وایي زه دا یو له شلې مې درله په څلوېښت درکړې وخت بیا وله نورم ورکړه چې بیا به کال تیر شو هغه سره به نه وي وایي زما د باندې 240 کېږي زه دا مې دله د کال لپاره په 300 درکړې مړه داسې بیا ورته موقع اوږدوله اوږدوله اوږدوله دا 200 بیا ورکړې وي دا به 600 700 800 ته ورسېدې هلکه دونه ظلم مه کوئ سو داسې ما بې حرام او بیا چې لا دوچن په دوچن کې نو دا خو بیا په طریقه ولا حرام دی. اسې معاملې صفا کول پکار دی. توبه دې مې سهو ویلې نشو او په دې کې د ملا ګناه نه وساتي خو که دا سود حرام نه وي که نه نو د ځینې خلکو سره داسې کول پکار دی د ځنو سره ځکه چې ته پې شی خرڅ کې او تا له پیسې نه درکوي. بل ورځ یو کس ووایي ریاض وکړه چې هسې وویل څه اواته کاله دغه پاتې دي پیسې سړي ته نو اوس داسې اواته کاله چې پیسې سړي ته پاتې ښه نو ته سره څه کې دله خو چې ما وي حرام نه وي که نه نو دا خوند یې کولې چې هلکه کال پې تیر شو 1000 روپۍ د باندې شوې چې بل کال تیر شو 2000 د باندې شوې چې بل کال تیر شو 3000 د باندې شوې چې داسې پې ورزیات کې چې بیا د کوي وکړه نو اسې دا دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ما وي په خرڅولو په غشتو کې تاسو به دا خپل حقونه مراوالی د بل مخالف سړي حقونه به مراوالی او د خپلو حقوقو به مکمل حفاظت کوي که اغشتون کې د خرڅون کې د حال دغه حقونو خیال ساته که خرڅون کې د اغستون کې دغه د حقوقو خیال ساته. وایه حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا زيد بن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حديث مخ کې تیر شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشمگویی کوي او نن د رسول الله پیشمگویی بالکل رښتیا شوې ده. کیدی شي نور هم داسې شي. رسول الله وایي په خلکو به یو داسې وخت راشي پیسې به د بل نالي او کور ته به وړي ځان له به پیشۍ نه اخلي لیکن دا پروا به نه ساتي چې دا پیسې حلال دي او که دا حرامې دي دا پروا به نه ساتي. زوی به کاروبار کوي زوی دا پروا بنه کوي چې زما دا زوی چې دا پیسې راوړي دا حلال دی او که دا حرام دی. زوی ولا موټر اغشتي او دی په مخ کې سیټ کې ناستي، دا به نه کوي چې دا زما به دا چاته ویلي چې بچیا دا موټر دی د کوم ځای نه اغشتی دی چرته و. دا رسول الله وایي په د خلکو به داسې وخت راشي چې سړی به دا پروا نه کوي چې دا مال چې ماته میلاو شو آیا دا حلالونو او که دا حرامونو. ابو هريره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه کوي لا یاتی ان خامخا خامخا را بشي علی الناس په خلکو باندې زمانون یو زمانه یو وخت په دې خلکو به داسې یو وخت راشي لا یبال المرء چې پروا به نه کوي بنیادم، لا یبال المرء پروا به نه کوي بنیادم بما د هغې اخذ الماله چې د اغستی ماله. مازدیګر به لاړ شي پیسې به په جیب کې، دی به دا پروا نه کوي چې دا پیسې چرته وې، آیا دا حلال وې که دا حرامې وې. امین الحلال آیا دا دته میلو شوي دي د حلالې طریقې نه ام من الحرام او که د حرامو نه. حدیث نه معلومه شوه د ابو هریره صاحب حدیث دی چې کاروبار والا چې کله جیب کې پیسې واچي لږ د ځان سره کوي چې ما نن حلال کاروبار وکړه که حرام مې وکړه. که حلال کړي الحمدلله دې ووي، او که حرام کړي نو بیا د رور هغه حرام واپس کړي. بابو آکل ربا، دا باب دی د خوړونکي د ربا. و شاهده د ګوا دغه، و کاتبه د لیکونکي دغه. الکه چې څوک سود کوي د سود په معامله کې ګورې ډېر کسان گرفتار دي ښه در ته به وروسته راشي نورم، خو یو دی دا کم سړی چې په سود پیسې ورکوي، دا کم سړی چې خوري دا پیسې د بل نه په سود اخلي دا. او بل د سود په معامله کې چې کم کسان ګوا کیږي د سود معامله کوي پکې ګوا راشي دا ګوا پکې گرفتار دی. او دغسې هغه منشي نه دی د سود خور چې کوم منشي دی او هغه د سود معاملې لیکي دا ټول پکې دغه دي گرفتار دی. نو دا باب دی د څه آکل الربا، دا خوړونکي د سود. خوړونکي آکل که تاسو صیغه د اسم فاعل کې دا سود چې خوري دا له بل نه الی مال راکه او بیا دی هغه خوري. او یو موکل دی هغه چې کومې ورکوي هغه مالدار هغه ته بیا موکل وایي. نو دا باب دی د خوړونکي د سودو چې دی څومره ګناهګار دی. و شاهده د ګوا د هغې چې په دې سود معامله کې دی ګوا کیږي. و کاتبه او د لیکونکي د هغې چې دا کم سړی لیکي دا سود هغه خط لیکي پکې د هغې څومره ګناه ده. وقول الله تعالى وبل تفسير ده دي قول الله چه الذين يأكلون الربا حق خلق شاغوي خوري سودو، مراد ده خوراك نه معامله ده کم سړی چې ده سود معامله کوي. لا يقومون اغوي با پانسي ده قبرونو نه پرز ده قیامت الا كما يقوم الذي مگر پشان ده ادريدو ده اغا خلقو يتخبطه الشيطان چې ګډ وډ کړي ویدل شیطان مینل مس لاندې لیکي د جلالین باندې حواله ورکوي د لیونتوب نه. لکه سړي اکثر دا لیونتوب هم بعضې وخت کې شیطاني اثر یې شیطاني سړي باندې چې لیونتوب وي بې ځایه چغې هم وایي حرکت او دغه هم ګډ وډي کله یو پلو کوږ شه کله بل پلو کوږ شه او دا دي کې وهي. دا قصې چې سودخور په ورځ د قیامت د قبر نه پاسي دی به داسې کوږ روان وي او دا ګډې وړې به وایي. دا به نښه د دې وي چې دی به ایمانه دغه کړی و سود کړی و. ذالکه دا خبره به انهم قالو په دې وجه چې دوی به وي انما البیع مثل الربا خرڅول چې دی په شان د سود دی هغوی به وي خرڅول او اغشتل جایز. نورو رسود کول دا هم یو معامله ده دا هم جایز. دا وای وحل الله البيع وحرم الربا دا ډیر دغه دی دا وای وای الی اصحاب النار تر د دې ځای پورې چې اصحاب النار هم فيها خالدون. حضرت شبی بی وی الک د شراب و حرمت مخ کی راغلی او خپ سوره مائده کی راغلی دی مخ کیو شراب مخ کی حرام شوی بیا پاتم کال د هجرت باندې د سود حرمت راغی د سودو چې سود مکوي خو چې د سود حرمت راغی نو ورسره دوباره بیا دغه راغی د شراب و حرمت خه لما نزلت کله چې نازل شو آخر البقره دا آخری آیاتونه د سورت بقره او ما غنری الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی نو قرأهن النبی صلی الله علیه وسلم نو اولست دی آیاتونه له پیغمبر علیه السلام فی المسجد په جمعات کې چې دا آیاتونه الله را نغه کړل دی اولستل د دینه ما بي سود مخ دغه شراب مخ کې حرامو خو دوباره بیا راغی حکم د حرمت ثم حرم التجاره او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام ک تجارت فی الخمر په شرابو کې چې شرابو کې ګوري د شرابو خرڅول د شرابو اغستل دا جایز ندی. سموره ابن جندب وی دا مخ کې یو پورا حدیث تیر شوی و تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سهار به مونځ کنو مخ به را وګرځو تپوس به لکه او که چې لکه چا خو به خوب بیګانی لیدلې نو که چا به خوب لیدلې هغوی به بیان وکړه رسول الله به د هغې تعبیر وکړه. یو ورځ داسې پیغمبر علیه الصلات وسلام مونځ وکړه مخې را وګرځو وایي چا خوب لیدلې دی که نه دی وی حضرت مونږ نه دی لیدلې رسول الله ورته وایي ما خوب لیدلی دی نو هغه لوی خوب دی تاسو مخکې ویلی و خو آخر کې دا راځي رسول الله وایي زه روان وم په یو لار چې ګورو یو نهر دی د وینو او په دې نهر کې منځ کې یو سړی ولاړ دی او د نهر غاړې ته بل سړی دی هغه سره کاڼي پراته دي دا نهر کې چې ولاړ سړی دی او دې کله اراده وکړي چې زه د دې نهر نه وځم دا سړی راپاسي او دا کاڼي راوالي او دا خوله پې ولولي واپس یې کړي بیا چې دا سړی کله اراده وکړي چې زه د دې نهر نه وځم دا سړی بیا دغه راواخلي کاڼي او دا خوله پې ولي وایي ما د حضرت جبریل نه تپوس وکړو چې دا څه دي وایي دا سودخور دی چې دا د خلکو وینې او زه وي دا د راښکلي دي او نن په هغه وینو زه وکړې دا دی ولاړ دی ښه. قال حضرت سموره وی قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلات والسلام وی اریت اللیلته اخودل شو په خوب کې ماته بیګا شپه نن شپه ماته اخودل شو رجلین دو سړی یو دو سړی ماته په خوب کې اخودل شو اتیانی چې هغه ماته رالل یو پکې جبریل و یو بله ملیکه وه په اخرجانی دې دواړو زه د خپل ځای نه وویستم الی ارض مقدسه یو ځمکې ښایسته ځمکې ته تکه شنه او مزیداره ځمکه وه فانطلقنا نو موږ روانو فانطلقنا مونږ درې واړه روانو یو زوم دوه دغه دا نور کسانو حتی اتینا تر دې پورې چې مونږ راللو علی نهر په یو نهر او دا نهر د سن او مندمن د وینې د نهر د اوبو یو نهر و فیه رجل قایم په دې نهر کې یو سړی و هغه ولاړو وعلی وسط النهر او په دې منځ د نهر باندې رجلون یو سړی و بین یده حجاره چې په مخ کې د هغه کې کاڼي و د دې نهر په منځ کې لکه د دې ځنه هغه ځای پورې نهر دی دغه منځ کې دلته یو سړی دی او د هغه مخې ته کاڼي پراته دي کله چې دا نهر کې ولاړ سړی خو کله اراده وکړي چې زه د نهر نه وزم، فاقبل الرجل الرزی، نو را روان شي هغه سړی فی النهر چې په نهر کې دی، دا په نهر کې چې کم سړی ولاړ دی نو دی را روان شي چې زه وزم. فاذا اراد الرجل، کله چې اراده وکړي دغه سړی ان یخرج چې دی د دې نهر نه وزي، نو رمى الرجل دغه بل سړی اولی بحجرن په کاڼي، دا کاڼي وپسې راوالي او په دا غوټه خوله باندې ورولي او واپس یې کړي. الکه ویلي په کوم ځای فی فیه په خوله دغه کې په دا خولې ولي، فردهو نو دی واپس کی حیث کانا هغه ځای ته چې چرته و، بیا دې اراده وکړي چې زه د دې نهر نه وزم، دا ناست سړی بیا کاڼي راوالي او په دا خولې ولي. فجعله نو شروع شي کله ما جاء، کله چې دا سړی راشي لیخرج چې دی اوسي د نهر نه، نو رما دا ناست سړی اولی فی فیه په خوله کې بحجر په یو کاڼي، فیرجع نو هغه واپس او څنګه واپس شي کما کان لکه څنګه چې مخکې چرته و. فقلتو، ما دې دو ملګرو ته ووی چې من هذا دا څوک دی، نو فقال راته ویوی چې الذي رأيته، هغه کس چې تا ولیده فی النهر په نهر کې، نو آکل الربا، هغه خوړونکې د سودو، هغه سودخورو د نورو خلکو نه بیې سودونه اغوشتله او بیا به هغه خوړله. معلومه شوه چې د سود خوراک هغه جایز نه دی، لکه څنګه چې په سود باندې پیسې ورکول دا جایز نه دی، دقسې په سود باندې پیسې اغوشتله دا هم جایز نه دی. بابو موکل ربا، دا خو اوسه پورې خوړونکې شو کنه چې د بل نه پیسې الی او په سود باندې او خوري، دا اوس هغه کمې چې پې خوري هغه مالدار نه دی چې هغه ورکوي. بابو موکل ربا، دا باب دی د خوړونکي د سودو، هغه مالدار ماما چې په نورو خلکو باندې د سود پیسې خوري دا هغې دغه دی سزا. لا سنگي لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اي مؤمنانو تاسو د الله نه ويريږي، او د الله نه يره دا چې کوم معاملات تاسو کوي د شريعت خلاف مکوي. وذرو، پرېده تاسو ما بقيا، هغه چې کم پاتې وي ستاسو خلکو ته من الربا، سودو، الک اوسه پورې م سود کو جایز و، خو چې په اتم کال له هجرت باندې حرمت راغی نو چاته م چې پیسې د سودی هغه د سود پیسې ورپرېږدی، خپل سر ته والی او سود پرېږدی. دا کوی وایې وایې، دا لوی آیات دی، الی ما کسبت، تر دې پورې چې ما کسبت و هم لا یظلمون. تا به اوس دا ووې چې ټیک دی چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا، دا خو آیات دی خو کیدی شي دا منسوخی، نو تاسو ته دا خبره کوي. قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، عبدالله ابن عباس بوی هذه آخر آیتنا، دا آخری آیات دی په معاملاتو کې، دا آخری آیات دی. نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم، چې هغه نازل شوی دی په پیغمبر علیه السلام، د دې نه پس په معاملاتو کې نور آیاتونه نه دي نازل شوی. معلومیږي دا خبره چې دا منسوخ هم نه دی، دا آخري آیاتونه دي، په دې باندې عمل دا واجب دی. ښه، دا عون چې دی دی وی واقع بیانی، رأیتو ابی، ما اولی د خپل پلار چې دا ابو جحیفه دی، اشترا عبدن، هغه واغسته یو غلام، او دا غلام څنګه او حجامن، هغه اجامت کوونکې او خلکو له به اجامتونه کولو، ما اولی د خپل پلار چې هغه یو داسې مری واغشته چې حجامن هغه حجامت کوونکی و. حجامه عربی کې وینستو ته وایي، ښه وینستل، ښکر لګول. دا زما پلار چې کمرې واغشته نو دا سو حجامن، دا حجام و، ده به خلکو له دغه ویستې وینې. دا کله سړی خوږیږي را خوږیږي، ښکر بیا ولې لګو. خیر واغشته هغه دا حجامې، هغه کم سامانونه نه دي چې هغه خلک پرې ښکر لګوي، دا سامانونه مو وسره. نو پلار مې ولګېد اولې دا سامانونه را واغشتل، اولې ټول ټوټه ټوټه کړه، ټوټه ټوټه چې بیا حجامه نه کوي. فامر بمحاجمه، نو هغه امر وکړه په هغه آلاتو د حجامې دده، په هغه شیانو چې هغه کوم شي باندې به د ښکر لګو، په هغې باندې امر وکړه. فکسرت، نو هغه مات کړی شو. هغه د حجامې چې کوم سامان و که نه، چې هده به په کوم شیانو باندې ښکر لګولې، لکه یو پکې چاړه وي، بیا پکې داسې یو بل شی وي ښکر غوندې، هغه راکاږي او نور شی نه وي، هغه یې ټوټه ټوټه کړه. چا ته یې تپوس وکړه، دې روایت کې خو نشته چې دا مرې دی چې واغشته دومره ګران، نو دا خو په دې حجامه کې دغه و که نه قابل و، نو تا چې دا شینه وله مات کړه، نو بیا دې دا غشته ولې؟ وایي دا مو دې له واغشته چې دا شینه وله مات کړم، لکه چې د ما زما مرې نو، نو ما خو وله دا نشو ماتولې. اوس دلته یو ډم دی او هغه ته غلام دی ویلې، او دا هغه د ډمتوب سامان دی، راوایې ټول ټوټه ټوټه کې ماتې کې. بلکل صحیح ده. فکسرت، نو هغه مات شو. فسألته، دا زوی وایي ماتې تپوس وکړه چې باباجي دا ولې ده؟ نو فقال، پلار راته ووی ابو جحیفه چې بچیا، نهى النبی صلی الله علیه وسلم، منې فرمایلې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام، منې فرمایلې ده پیغمبر علیه السلام، عن سمن الکلب، د پیسو د سپینه. رسول الله دا منه فرمایلې ده چې سپی راوالې خرڅ کې او په هغې باندې پیسې واخلې، داسې لیوه راوالې او په هغه خرڅ کې او په هغې باندې پیسې واخلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منې فرمایلې ده. پیغمبر علیه السلام منی فرمایلی ده عن سمن الکلب، د پیسو د سپینه. مسله دا د سپی خرڅول، په هغې باندې پیسې غشتل، دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ دا نور امامان درې واړه وایي چې لا یجوزو، جایز نه دي. امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد صاحب، دا درې واړه امامان وایي چې سپو کاروبار دا صحیح نه دی، د سپو خرڅول دا جایز نه دی، پیسې پرې غشتل دا جایز نه دی. حضرت امام صاحب، امام محمد صاحب، امام یوسف صاحب یا حسن بصری صاحب، هغوی وایي جایز دی، خو هر سپی نه، هغه سپی چې کوم سپی باندې فیدا غشتل داغه نه جایز دي، نو داغه خرڅول هم جایز دي. کم سیس چې داغه نه فیدا نه غشتې کیږي، نو داغه خرڅول جایز نه دي. اوس دا کوسه ډب سپی نه دي، دا سری کې سپی راواخلې او په ډاډسن کې واچې او چرته بوزې او خرڅې، نو دا صحیح نه دي. نه دا کوسه ډب یې دي بس شی د دې څه فایده ده؟ یو هغه سپی دی چې داغه فایده وي، مثلا د ښکار سپی دی، په سپی باندې ښکار کولی شي که نه شي کولی؟ یا مثلا تکړه سپی دی، اجره پې ساتي، تکړه سپی دی، باغ پې ساتي، فایده ترې اخیستل جایز دي، نو خرڅول یې هم دغه دي، دا جایز دي. پاتې شو دا حدیث چې رسول الله منې فرمایلې دا د پیسو د سپینه. نو ستاسو حاشه وایي دا هغه زمانه وه چې رسول الله حکم وکړ چې سپی ساتل حرام دي، الکه سپی مه ساتئ، قتل یې کړئ. دا په مدینه کې اول حکم و، دې خلکو به دا سپی ساتلي و، دا په من او په دې لارو کوڅو کې به پراته و، ټول مینه او محبت د سپو سره و. رسول الله د الله په حکم باندې دغه وکړه چې دا سپی لرې کړئ، او چې چا سره یې فقتلوه، مړې کړئ، چې چرته به خلکو لیده سپی مړه کو به څه وخته پورې دا وژ خو چې د خلکو کله نفرت د سپو نه راغی که نه د سپو نه نو بیا رسول الله وی دا هم د الله یو مخلوق دی بس چې کوم فایدې والا سپي وي هغه که ځان سره ساتی نو جایز دي نو بیا حکم څنګه چې د سپو د ساتلو حکم دغه شو جایز شو نو داسې بیا پیسې اخیستل هم پرې جایز یا داسې وکړی چې مدلی دلته مراد د نهی نه نهی تحریمي نه ده ښه نهی تنظیحي ده یعنې مناسب نه دي هلکه دا د سپو کاروبار اګر که یجوزو خو دی خو مناسب نه دي ته څومره عزتمند سړی او ته مړه بل څه نه کوې نو ایله ده دغه کې د سپو کاروبار کوې دا بیا دغه دی مناسب نه دی وسمنې دم او د پیسو د وینې نه هلکه د خلکو نه په خلکو باندې ښکر لګی ښکر او په دې باندې پیسې اخلي د دې نه پیغمبر علیه السلام منع کړې ده دا کار حرام نه دی ګورې ښه رسول الله پخپله یو سړی راوغوښته او په هغه سړي پیغمبر علیه السلام باندې ښکر ولګو دا ته به راشي او بیا پیغمبر علیه السلام هغه له مزدوري ورکړه نو که ښکر لګوونکي له مزدوري ورکول دا جایز نه وي نو پیغمبر علیه السلام ولې ورکوله خو دلته دا کار چې دی نو دا نهی نهی تنظیحي ده یعنې دا کار مناسب نه دی اوس ته لګیا یو په خلکو باندې ښکر ږدی او راکاږې نو هلکه دا ناولې وینه راکاږې د یو بنی ادم وینه چې بل راکاږي دا په خولې م تېرېږي او بل سم کېږي نو دا کار چې دی مناسبه نه دی یا دا وکې یا دا وکې چې دلته تاسو دې ټکي ته وګورئ سمنو دم پیسې د وینې مراد د دې نه ایستل نه دي د وینې خرڅول دي ځینې خلک یې داسې چې هغه خپله وینه راوالي او خرڅوي په قربانو کې وینه راوالي او د باغونو والا باندې خرڅوي هلکه د وینې وینه حرامه ده د دې خرڅول هم جایز نه دي ونهه رسول الله منع کړې ده عن الواشمتې دغه کار د واشمې نه واشمه هغې ښځې ته وایي په دې کلو کې وي هغه نورو له خالونه لګوي خالونه هغه کم استازه چې خلکو له خالونه لګوي هغې ته واشمه وایي رسول الله د دغې واشمې د دې کار نهی فرمیلې ده غالبا اوس خو کم دي مخکې به و دا به یو ښځه وه ستن به یې راواغېشته دا ځای به یې جینۍ به وله راغله یا لک به وله راغې دا ځای به یې وله په ستن باندې وهه وهه وهه وهه دا ځینې به یې وله سوري کړه نو بیا رانجه یا دا نیل نه دي دا نیل به یې راواغېشته به یې پرې واچوه دا رانجه یا دا نیل به پکې ننوتل بیا به دا ځای جوړ شو هغه ځای به تک شین ښکارېده دا به یې خال لګولی و جینکو به په دې مخونو باندې هم لګولی و په ټنډه باندې به یې لګولی و رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا کار حرام دی دا ځای پلیت شو چې پلیت شو د دې نه ځان ساتل پکار دی دا استاذ ته څه وایي واشمه عن الواشمه ته د کار د هغه ښځې نه چې هغه په خلکو خالونه لګوي والموشومه او هغه ښځه چې په کمې باندې خال لګېدلی وي راشي که نه هغه بلې له پیسې ورکړي چې ما له دغه ولګوه اختر کې خالونه و آکل الربا او د خوړونکي د سودو یو سړی د بل نه په سود پیسې اخلي د سود نه هغه اګر که هغه د وطن پیسې اخلي د لوی لوی ملکونو کپنو نه پیسې اخلي او کلګي اخلي ټول دا ټول جایز نه دي و آکل الربا او د دغه نه د سود خور نه چې د نورو نه په پیسې په سود الي او دا کوي و موکلیه او د هغه کس نه چې هغه کمې پې خوري مالدار ماما نه دی چې هغه پیسې ورکوي په سود باندې او دغه کوي د دې نه او بل دا دی چې هلکه کاروبار کوې خو ګورې د تصویرونو کاروبار مه کوې تصویرونه مه وباسې د تصویرونو معاملې مه کوې کله چې ورځ د قیامت شي او چا تصویرونه ایستي الله به دا تصویرونه ورته ورمخکې کي او ورته به وایي دا ذمواري ده په دې کې سا واچوه دا بیسا تصویرونه دي په دې کې سا واچوه او تر د اخره پورې دوی په کې سا نه شي اچولې همدغسې به دې عذابېږي نو ولعن المصوره او لعنت ویلې دی رسول الله پچا باندې المصور پاغه کس باندې چې هغه صورتونه جوړي تصویرونه جوړي. اگر که د قران مجید درس کیږي او دلته کې ویډوګانې کوي، اگر که د حدیثو دغه کیږي او دی ویډوګانې او تصویرونه کوي او تل تصویرونه لیږي، اگر که ملاوی او اگر که عوامی بی او اگر که لیډر او که بل سی، خو د دې تصویرونو باندې رسول الله په هغې باندې لعنت ویلی دی. اگر که د رسول الله په مواجهه کې مخامخ د هغه روزې ته ولاړې او ته پې سلام واچوې، نو کیدی شي چې ته د هغه تصویرونه جوړې هلته او ویډیو کوې، کیدی شي چې هغه درباندې ووایي، درته ووایي، ته وایې السلام علیکه یا رسول الله، هغه درته وایي لعنت الله علیکه، په تا دې دغی د الله لعنت یې. د دې تصویرونو نه ځان ساتل پکاري. اگر چې حدیث کې خو مطلق رالل، خو یو بل حدیث کې راځي یو خاص قسم تصاویر دا جایز دي، لکه د غیر جاندارو تصویر د جومات تصویر د جوړ کړی دی، نو دا جایز دي. داسې بل ځای کې اونې تصویر د جوړ کړی دی جایز دی، یا د غر تصویر د جوړ کړی دی، کم شی چې جاندار نی او د هغې تصویر جوړی هغه دغه دی جایز دی. خو ګورې تصویرونه د جاندارو که هغه د بنیادمانو وي او که د غواګانو وي او که د بل سي، په دې اختر کې خدای دی په خیر کا د قربانو په شکل څه غضب جوړ شوی دی په نیت د عبادت باندې. شیطان د دې خلکو نه د شیطانۍ کارونه د لعنت کارونه دغه کوي. تاسو به کتلي وو ډېرو ما ته ووي مو ته څه ونه وایي چې څه وکړو. وایي غوا به هلته خوښه کړه، تصویر به یې راولېږه چې دا غوا څنګه ده. ما وې شیطان څه بلا ده، دغه ځای کې هم راایساری چې دا قرباني دغه نه شي، قبول نه شي او د الله تعالی لعنتونه در باندې وشي، په دې وخت کې ما تصویر راولېږي. بل بر غونډه منډی تصویر راولېږه، هلکه دی کې دی کم یو خوښ دی، هلکه خو یو واله اوس داسې کې چې ته تصویرونه دغه کې او یو بل ته لېږې، داسې نه دي. ښه بس دی خان.